дзве тутэйшыя крамы ў яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, які патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера. Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі. Да. Пашэнчыла. Я бухгалтер, мужык, так, прадпрымальны чалавек. Расшыраем асартымент, расшырылі магазін. Чи налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу тавараў, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інавацыонны, зямельны і нерухомасць. Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Багданова, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстра Анатоль Каравайскі. Пагрузка павелічылась. В среднім мы грузім 100 вагонаў. І... Ну, што грузіце? Грузім балансы бярозавыя, сасновыя. Дрэвісіна, которая не ідзе ў дзелавую, но ещё не драва. Цяпер яка грузім Фінляндзі. Польша грузіць, Латвія, Литва.